ูดเตือนกันโดยดีพูดกันด้วยดีไม่ใช่ตีเตียนนะหรือว่าเตือนนะผมพิจารณาดูไอ้คุณทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นนี่ดูมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเทียบกับทำกับวินัยนะไม่ค่อยถูกอย่างนี้นะแต่ถ้าเราว่าผู้นั้นไม่ยอมแล้วไม่ยอมเชื่อเลยนี่ก็ต้องพาไปหาอุปัชฌาย์อาจารย์ก็ให้ปฏิบัติกันอย่างนี้อย่าไปถกเถียงกันอย่าไปทะเลาะกันแต่ถ้าไม่เชื่อผมก็นิมนต์ไปหาอุปัชฌาย์อาจารย์ให้ท่านวินิจฉัยให้ว่าคุณผิดหรือถูกถ้าหากว่าท่านวินิจฉัยแล้วคุณถูกอยู่ผมยอมผิดผมจะขอขมาโทษท่านเอาอย่างนั้นเลยทีเดียวแต่ถ้าหากว่าถ้าไม่นิจฉัยแล้วเป็นผิดจริงคุณก็ต้องยอมต้องยอมปฏิบัติตามเราหวังดีต่อกันนะก็ให้ทำอย่างนี้อย่าไปใช้กิเลสเข้ากระทบกระทั่งกันพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วก็โกรธกันอย่างนี้ไม่ดีอย่าทำเพราะว่าเราบวชมาเนี่ยก็เพื่อมาละความโลภความโกรธความหลงนี่นะแล้วจะไปสะสมความโกรธให้มันหนาแน่นขึ้นทำไมอ่ะต้องคิดใส่ตนอย่างนี้เตือนตนเสมอไปอย่าไปมุ่งหวังว่าแต่จะให้ผู้อื่นนั้นดีฝ่ายเดียวถ้าเขาไม่ทำตามมติของตนก็ไม่พอใจโกรธอย่างนี้ตนก็พลอยเสียไปด้วยไม่มีดีเลยนั่นมันต้องคิดให้เห็นอย่างนั้นแต่ถ้าเขาไม่ทำตามที่เราตักเตือนแล้วก็แล้วไปเราก็ไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงกันเรื่องของใครของมันไปอย่างนั้นแล้วมันก็แล้วเรื่องไปมันก็ไม่ได้ทะเลาะวิวาทกันก็ทุกคนเนี่ยมาบวชเนี่ยหมวดเป็นพระเป็นเจ้าเนี่ยล้วนแต่บรรลุนิติภาวะมาแล้วทั้งนั้นนะหมายความว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะคนบรรลุนิติภาวะหมายความว่าคนตั้งแต่อายุ20ขึ้นไปนี่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้ในระเบียบของทางราชการหรือว่าทางในพระวินัยก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้จะมาบวชเป็นพระภิกษุเนี่ยก็จึงต้องมีอายุครบ20บริบูรณ์ก่อนให้บรรลุนิติภาวะก่อนให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ซะก่อนแล้วจึงมาบวชมันจึงได้อดทนปฏิบัติตามทำตามวินัยนี้ได้ในครั้งพุทธเจ้านั่นเองพระอุปัชฌาย์องค์หนึ่งไปบวชคุณบุตรที่อายุไม่ครบ20ปีพอบวชมาแล้ววันนี้มันก็ไม่มีความอดทนที่จะปฏิบัติตามพระวินัยก็เดือดร้อนกันพอเดือดร้อนกันอย่างนี้กรรมการทั้งหลายก็เรียกมาประชุมแล้วก็ซักถามดูอายุอานามก็จึงรู้ได้ว่าอายุไม่ครบ20ปีเลยคนเหล่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องให้สึกออกไปหรือว่าต้องให้บวชเป็นสามเณรนั่นแหละต้องให้บวชเป็นสามเณรเมื่ออายุครบ20บริบูรณ์แล้วก็จึงบวชเป็นพระต่อไปแต่ก็ไม่ถึงกับว่ามีโทษหนักหนา เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีอายุครบ20ปีบริบูรณ์เนี่ยมันเป็นผู้ใหญ่กันแล้วควรพากันคิดให้ดีอย่าไปทำใจให้หลอกแหละอ่อนแอต้องวางตัวให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่พูดอะไรสนทนาอะไรกันก็พูดให้มีเหตุมีผลอย่าไปพูดเล่นพูดทัวพูดหยอกล้ออะไรกันเหมือนกับเด็กน้อยหยอกเย้ากันต่างๆพวกนี้นะไม่ดีเนี่ยอย่าไปทำเนี่ยเราเป็นสมณะเพศนี่นะเมื่อมีเรื่องสมควรที่จะพูดกันจึงค่อยพูดถ้าไม่มีเรื่องที่สมควรจะพูดกันแล้วก็นิ่งใครนิ่งมันอยู่ดีไม่ได้ทะเลาะวิวาทกันนี่เป็น เป็นพระวินัยโดยแท้นั่นเองพระวินัยนี่เป็นอย่างนั้นจริงนะถ้าไม่มีเรื่องที่ควรจะพูดแล้วนิ่งเลยดีกว่านั่นนั่นแหละไม่มีโทษอะไรการนิ่งเสียเลยนี่ถ้าพูดมากไปแล้วมีทางเสียกับดีพอๆกันเลยพวกคนที่ยังมีกิเลสอยู่นี่แหละเดี๋ยวสติปัญญาเนี่ยก็บกพร่องไปดังนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพูดมากๆเข้าไปแล้วก็เอาแล้วมันจะเผลอแล้วมันเผลอแล้วปล่อยกิเลสออกมาเนี่ยกระทบกระทั่งคนอื่นไปก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พากันสำรวมคำพูดคำจาให้มากในวันนี้การที่เรามีพิธีขอขมาโทษกันนี่นะอันนี้หมายความว่าเราก็หวังดีต่อกันนั่นแหละเราหวังจะร่วมสุขร่วมทุกข์กันพร้อมใจกันประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยฝึกกายวาจาใจของตนให้ดีชำระกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจไม่ใช่เราบวชมาเพื่อสะสมกิเลสดังนั้นถ้าหากว่าก่อนเข้าพรรษานี่เราได้กระทบกระทั่งกันได้ประมาทได้ล่วงเกินกันด้วยกายวาจาใจต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีก็ขอให้อโหสิกรรมให้แก่กันและกันไปอย่าได้ไปถือโกรธถือเกลียดกันต่อไปให้เลิกแล้วแก่เกินกันไปนี่ความหมายของคำว่าขอขมาโทษต่อกันนะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราให้อโหสิกรรมกันไปอย่างนั้นแล้วต่อจากนั้นไปต่างคนต่างก็สำรวมระวังตนอย่าให้ตนนั้นเผลอไปกระทบกระทั่งผู้อื่นในทางที่ไม่ดีนี่ต้องระวังตัวอยู่เสมอแต่ถ้าเหลือระวังมันเผลอไปอย่างนี้ก็ขอโทษกันเมื่อรู้ว่าตนได้ล่วงเกินเพื่อนด้วยความพลั้งเผลอรู้ตัวเขาแล้วก็ขอโทษผู้นั้นผู้ที่ถูกขอโทษก็โอ้โหสิให้เพื่อนไปไม่ถือสาหาความกันมันก็แล้วไปนี่วิธีปฏิบัติต่อกันนะขอให้เข้าใจอันเวลาฟังนะไม่ควรดูหนังสือนะเตือนแล้วนะเข้าใจกันบ้างเว้ยแล้วไปมัวจะส่งใจอย่างอื่นแล้วพูดแล้วให้ฟังมันจะเข้าใจความหมายได้ยังไงอ่ะมันต้องตั้งใจฟังจริงๆนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะพูดกันเนี่ยเรื่องที่เราจะต้องทำความดีนะเราจะทำความดีในพระศาสนานี่จะทำอย่างไรนี่นะที่พูดอยู่นี่นะเพราะว่าเมื่อมีดีอยู่ที่ไหนชั่วมันก็มีอยู่ที่นั่นดังนั้นเราจึงต้องป้องกันความชั่วไว้พร้อมกับทำความดีไปนี่ความหมายนะเป็นอย่างนั้นความชั่วกายวาเนี่ยความกระทบกระทั่งกันทะเลาะวิวาทกันนี่มันก็เป็นความชั่วของผู้อยู่ร่วมกันต้องระมัดระวังอย่าให้มันมีขึ้นมา อันนี้แหละความหมายของคำว่าการขอขมาโทษซึ่งกันและกันนี่นะเราขอขมาโทษกันลำดับลงไปเลยตามธรรมเนียมเป็นนะก็หวังว่าทุกคนก็คงจะจำทำให้ขมาได้แล้วไม่ใช่เหรอนี่ต้องนึกไว้ในใจทุกคนนะอาหังขมามิตูมเฮหิปิเมขมิตับบังนี่เมื่อผู้กล่าวคำขอขมาผู้เป็นหัวหน้าพาเพื่อนกล่าวคำขอขมานั่นเป็นผู้ถือขันดอกไม้ยกไว้เมื่อกล่าวคำขอขมาจบลงนะขอทีเดียวนะว่าทีเดียวเท่านั้นนะจบลงแล้วก็ยื่นขันดอกไม้นั้นให้แก่ผู้รับขมาโทษผู้ถูกขอขมาโทษนั้นก็ต้องรับเอาขันดอกไม้กับเพื่อนวางไว้ เมื่อวางไว้แล้วก็พนมมือวันนี้ไอ้ผู้ที่ขอขมานั้นก็หมอบลงแล้วผู้ที่ถูกขอขมาก็กล่าวคำว่าอะหังขมามิตูมเหหิปิเมขมิตับบังอย่างนี้นะนึกในใจไว้เสมอถ้าผู้ใดได้ท่องมาแล้วนะเดี๋ยวมันเก้อนะถึงเวลานั้นมาแล้วมันเก้ออย่าให้มันเก้อตั้งสติให้ดีสำรวมจิตให้แน่วแน่เมื่อกล่าวคำอย่างว่านี้จบลงก็ยื่นขันลงไว้นี่ให้ผู้ขอเข้ามานั่นผู้ขอเข้ามารับไปแล้วก็ให้ผู้ลองลงไปนั่นถือไว้แล้วผู้เป็นหัวหน้าหมู่นี้ก็หันหน้าไปหากันวันนมมือไว้แล้วก็ให้ผู้รองไปนั่นถือขันลงไว้ ขอขมากันต่อไปอีกนั่นแหละก็ทำอย่างนั้นแหละเรื่อยลดหลั่นกันไปเรื่อยๆไปจนถึงสามเณรหมดสามเณรแล้วก็หมดกันแหละก็ขาวดาบทไม่ต้องหรอกเอาแค่สามเณรก็พอแล้วอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นนะการประพฤติพรหมจรรย์ในพระธรรมวินัยนี้นะเมื่อผู้มีปัญญาได้พิจารณาดูแล้วมันก็น่าปลื้มใจน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเราไม่รู้จักระเบียบอันดีงามอย่างนี้มาแต่ก่อนเลยนั่นต่อเมื่อเราได้มาปฏิญญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งได้ทรงผ้ากาสาวพัดเหล่านี้เข้ามาแล้วเราจึงมาศึกษาพระธรรมวินัยนี่ก็จึงได้รู้ระเบียบอันดีงามระเบียบอันเป็นไปเพื่อละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอันนี้ให้เบาบางออกจากจิตใจนี่อันระเบียบเหล่านี้นะให้พึงพากันเข้าใจความหมายการทำอย่างนี้ล้วนแต่เป็นอุบายละทิฏฐิมานะให้เบาบางออกจากจิตใจทั้งนั้นแหละเพราะตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยกราบใครนี่บางคนอาจจะไม่เคยกราบใครเลยก็มีแม้แต่พ่อแม่ของตนก็ไม่เคยกราบเคยไหว้เลยก็มีนี่เพราะฉะนั้นนะมันถึงแข็งกระด้างกระเดื่องคนเรานี่นะมันจึงได้ทะเลาะวิวาทกันเบียดเบียนฆ่ากันอะไรพวกนี้มันล้วนตั้งแต่ไม่ได้ฝึกตนให้เป็นคนอ่อนโนกอ่อนโยนอ่อนน้อมทั้งนั้นแหละให้เข้าใจทีนี้เมื่อเราได้มาบวชแล้วได้เคารพต่อพระธรรมวินัยแล้วดัดกายวาจาใจของตนให้ตรงต่อธรรมวินัยเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้กิเลสตัณหามานะทิฏฐิเหล่านี้มันเบาบางไปเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นคนสงบระงับจากบาปอกุศลต่างๆไปจึงแนะนำว่าสมณะสมณะแปลว่าผู้สงบระงับจากบาปโทษมลทินต่างๆนี่มันเป็นผลดีอย่างนี้แหละการบวชให้พากันเข้าใจมันเป็นผลดีต่อตัวของเราเองนี่แหละเราได้ฝึกตนการที่คนเราจะพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารนี้ไปไม่ได้ก็เพราะเหตุว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกนี้เองเนี่ยว่าเราประพฤติไปตามใจชอบถ้าเราไม่รู้ธรรมวินัยเราไม่เลื่อมใสต่อธรรมวินัยนี่นะเราก็ประพฤติตนเดินไปตามใจชอบเมื่อตนชอบอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นพูดไปอย่างนั้นจะผิดหรือถูกไม่รู้นะว่าแต่ชอบใจแล้วก็ทำไปพูดไปอย่างนี้นะแต่บางอย่างมันก็ไม่ผิดหรอกแต่บางอย่างบางทีมันก็ผิดไปแล้ววันนี้มันผิดไปพอมันผิดไปมันก็ไปกระทบกระทั่งกับคนอื่นแล้วมันจะทำให้เกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นเบียดเบียนกันต่อไปนี่เป็นอย่างนี้นะ ความไม่รู้วันนี้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้นะก็เรามีโชคดีมีบุญมีวาสนาได้มาพบพุทธศาสนาอันประเสริฐนี้เมื่อพบแล้วก็ยังได้มีศรัทธาเอาตัวเข้ามาบวชประพฤติธรรมวินัยในพุทธศาสนานี้ชำระความโลภโกรธหลงกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอันมันหมักดองอยู่ในจิตใจนี่มานมนานแล้วนี่ให้เบาบางออกไปจากจิตใจก็เพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าเป็นผู้มีวาสนาถ้าเราเกิดมาในชาตินี้ไม่ได้พบพุทธศาสนานี่นะเราจะไม่ได้มาอบรมตนฝึกฝนตนอย่างนี้เลยก็จะตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาไปอย่างสามัญชนทั่วไปนั่นแหละเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคใดสมัยใดหรือว่าในกับใดกันใดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นในโลกแล้วท่านกล่าวว่าเป็นศูนย์กับแปลว่ากับที่ศูนย์เปล่าคนที่เกิดอยู่ในศูนย์กับอันนั้นก็ไม่มีสติปัญญาอะไรที่จะมาละชั่วทำดีได้ไม่มีอุบายปัญญาที่จะมาฝึกฝนอบรมจิตใจนี่ให้เกิดความรู้ความฉลาดในธรรมของจริงไม่มีเพราะไม่มีครูไม่มีอาจารย์ผู้แนะนำสั่งสอนเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าศูนย์กับแปลว่ากับเปล่าจากมรรคจากผลเราจะหนทางพ้นจากทุกข์คนเกิดมาในยุคนั้นสมัยนั้นก็อยู่ไปตามยถากรรมเฉยๆนี่แหละแต่ท่านก็ว่ามันก็ยังมีพวกฤาษีดาบทอยู่ในสุญญากับอันนั้นกับพวกฤาษีดาบทนั่นแหละไปยุให้คนหลงอันที่มันจะเกิดนับถือพระอินทร์พระพรหมกันอยู่ต่อๆมานี่ก็เพราะพวกฤาษีนั่นแหละภาวนาไปแล้วก็ไปปรากฏเห็นเท้ามหาพรหมเห็นพวกพรหมนี่อยู่เย็นเป็นสุขกันมากมายกว่าคนธรรมดาสามัญก็เลยถือว่าพระพรหมนั่นน่ะเป็นผู้ประเสริฐกว่าบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายวันนี้จึงได้มาแนะนำสั่งสอนชาวบ้านให้นับถือเท้ามหาพรหมแล้วจึงมาแนะนำให้ประชาชนทั้งหลายได้รู้ว่าไอ้ตัวของเรานี่เกิดมาจากเท้ามหาพรหมเท้ามหาพรหมเป็นผู้นิรมิตให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องแสดงความจงรักภักดีต่อเท้ามหาพรหมแล้วพวกฤาษีนั้นก็เขียนเป็นตำราไว้เลยวันนี้คนเกิดมาในสมัยนั้นก็ไปเรียนตำราพระฤาษีนั่นเขาก็ถือว่าเป็นมนต์ขลังเลยถือว่าเป็นตำราศักดิ์สิทธิ์เรียนกันจำกันแล้วก็ปฏิบัติตามนะถึงก็ได้สร้างโรงบูชายัญพระฤาษียังแนะนำให้จับแพะจับแกะมาแล้วก็มาเชื่อคอโยนเข้ากองไฟนั่นเองพวกความหมายของฤาษีเหล่านั้นว่าให้ไฟนี่มันไหม้เนื้อแพะเนื้อแกะเนี่ยส่งกลิ่นพุ่งขึ้นไปสู่ท้องฟ้าไปสู่พรหมโลกนู่นให้พวกพรหมพวกธรรมพรหมได้สูดกลิ่นเนื้อสัตว์เหล่านี้ต้องเข้าใจผิดนะนึกว่าถ้าพวกพรหมพวกธรรมพรหมยังจะยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงอะไรพวกนี้อยู่นั่นแสดงว่ามันเข้าใจผิดถนัดเลยพวกฤาษีนะคนทั้งหลายเชื่อพระฤาษีก็เลยทำบาปกรรมกันสืบทอดกันมาตั้งหลายชั่วบรรพบุรุษมาเลยนั่นแหละจนว่าพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลกนี้นั่นแหละพระองค์จึงได้ แนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้รู้ว่านั้นไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์เป็นการสร้างกรรมสร้างเวรผมไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วไปบูชาท้ามหาพรหมหวังจะให้ท้ามหาพรหมนั้นประสิทธิ์ประสาทความสุขให้แก่ตนเมื่อท้ามหาพรหมได้สูดดมกลิ่นของสัตว์เหล่านั้นแล้วก็จะเอ็นดูกรุณาในหมู่มนุษย์จะช่วยหมู่มนุษย์ให้อยู่เย็นเป็นสุขให้เจริญด้วยลาภยศสรรเสริญมีอายุยืนยาวนานอะไรหมู่นี้แหละ แต่แท้ที่จริงแล้วผู้ที่เป็นพรหมนะเป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยพรหมวิหาร4มีพรหมวิหารธรรมอยู่ในใจท่านเจริญพรหมวิหารจนได้บรรลุฌานนั้นเพ่งเมตตากรุณาในจนใจสงบลงจนบรรลุรูปฌาน4อรูปฌาน4นู่นเนี่ยอนุภาพแห่งพรหมวิหาร4นะทำให้ท่านผู้บำเพ็ญนั้นได้ไปบังเกิดเป็นพรหมมีรูปบ้างเป็นพรหมที่ไม่มีรูปบ้างอย่างนี้แหละเมื่อพรหมเหล่านั้นเพียบพร้อมด้วยพรหมวิหาร4อย่างเงี้ยแล้วทำไมถึงจะมายินดีกับหมู่มนุษย์ซึ่งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเส้นสวงไปอย่างนี้ไม่มีทำหาพรหมไม่ได้ยินดีกับการกระทำของมนุษย์นั้นมนุษย์หลงต่างหากนี่มันก็หลงมาแต่พระฤาษีนั่นพระฤาษีเกิดความเห็นผิดขึ้นมาเพราะภาวนาได้แต่สมาธิได้แต่ฌานเท่านั้นไม่ได้เจริญวิปัสสนาเมื่อเจริญสมาธิภาวนาเข้าไปได้บรรลุฌานเข้าไปบางครั้งบางสิ่งบางอย่างมันก็เกิดวิปลาสขึ้นนั่นแหละเกิดเห็นรูปภาพอะไรต่ออะไรขึ้นมาเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาในใจแล้วตนก็สำคัญว่าเป็นความรู้เห็นที่ถูกต้องแบบนี้นะนั่นแหละเป็นเรื่องความรู้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องบูชายันอะไรพวกนี้นะเลยเข้าใจว่าเป็นทางถูกต้องก็จึงได้นำมาสั่งสอนประชาชนนะเป็นอย่างนั้นดังนั้นไอ้พวกฤาษีเหล่านี้ก็ได้แต่สมาธิได้แต่ฌานไม่มีปัญญาไม่ได้เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นเลยเพราะเหตุนั้นถึงไม่รู้จักทางจิตอ่ะการที่มันเห็นนิมิตต่างๆนิมิตต่างๆมาปรากฏขึ้นมาหมู่นั้นถ้าผู้เจริญวิปัสสนาอยู่อย่างนี้มันก็มิได้ไฉได้แต่ว่าบรรดารูปภาพต่างๆนิมิตต่างๆนั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นธรรมอันวิเศษมันมีเกิดขึ้นแล้วมันไปแล้วมันก็หมดเข็มแล้วมันก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลยท่านผู้เจริญนิพพานท่านก็รู้เท่าท่านก็รู้เท่าวิปลาสอันนั้นท่านเรียกว่าสัญญาวิปลาสมันหมายผิดไปนั่นเนี่ยแต่จิตไม่มีปัญญาก็เลยสำคัญว่ามันหมายถูกเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้เจริญนิพพานท่านจึงไม่หลงนิมิตเหล่านั้นจึงไม่เกิดความเข้าใจผิดจึงบรรลุถึงซึ่งทางพระนิพพานคือเป็นทางสายกลางทำจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งต่อสรรพสังขารทั้งหลายแม้ตลอดถึงอินถึงพรหมถ้าพูดถึงในทางปรมัตถธรรมแล้วก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนอะไรเลยก็เป็นแต่สังขารทั้งนั้นแหละเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนดับไปแต่ว่าสังขารบางอย่างมันเป็นปุญญาภิสังขารสังขารปรุงแต่งให้เกิดเป็นบุญกุศลอย่างประณีตบรรจงอย่างพวกพรหมอย่างนี้เรียกว่าอานิสงส์แห่งฌานสมาธินั่นแหละตกแต่งให้ท่านเหล่านั้นได้เกิดเป็นรูปประพรมซึ่งมีรูปอันละเอียดมากอย่างนี้แหละแล้วก็พวกที่เบื่อหน่ายในรูปเอาเพ่งรูปจนหายไปเหลือแต่สัญญาเหลือแต่วิญญาณเท่านั้นก็ไปเพ่งอยู่ในสัญญาอยู่ในวิญญาณอันนั้น ออกจากสัญญาและวิญญาณนั้นไม่ได้เลยเพราะไม่มีวิปัสสนาญาณหมดอายุสังขารลงก็ไปเกิดเป็นอรูปพรหมเป็นพรหมที่ไม่มีรูปนี่แล้วก็มีอายุยืนตั้งเป็นหลายกับหลายกันพวกอรูปพรหมเหล่านี้นะเพราะเหตุนั้นนะพวกใดไปเกิดในพรหมโลกในรูปอรูปพรหมเหล่านี้จึงสำคัญว่าตนบรรลุถึงพระนิพพานแล้วเพราะว่ามันอายุยืนมากนี่เป็นอย่างนั้นเรื่องมันแต่ที่จริงแท้มันยังไม่ใช่พระนิพพานพอหมดอานิสงส์แห่งฌานอันนั้นแล้วก็ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้อีกเป็นอย่างนั้นต้องมาสร้างบุญบารมีอีกซึ่งไม่เหมือนอย่างท่านผู้บรรลุซึ่งพระนิพพานเมื่อบรรลุพระนิพพานแล้วหมดอายุสังขารแล้วท่านก็ไม่กลับมาเกิดโลกนี้อีกต่อไปจึงก็เสวยความสุขอยู่ในพระนิพพานตลอดอนันตกาลเรียกว่าเป็นสุขอยู่ตลอดอนันตกาลไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยพระนิพพานนะท่านจึงเรียกว่าอมตะธรรมแปลว่าธรรมไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนะในพระนิพพานไม่มีปัจจัยอะไรไปปรุงแต่งให้เปลี่ยนแปลงแปรผันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่มีเป็นผู้สงบระงับตลอดอนันตกาลหมายความว่าอย่างนั้นแหละคือเป็นธรรมอันสงบระงับตลอดอนันตกาลอย่างนี้ดีกว่าคือเป็นธรรมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นธรรมอันเดียวไม่มีสองไม่มีสามเลยพระนิพพานนะ